Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın, merhabalar. Merhaba Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba Ömer Bey. Evet, bugün biraz ondan biraz bundan şeklinde bir parçalı gündemle gidelim diye konuştuk. Dördüncü yargı paketi diye adlandırılan yargı reformuyla ilgili paket ve eksiklikleri, yolsuzluklar açısından özellikle galiba Kanal İstanbul projesi tekrar gündeme getirilmiş, bu sefer resmi bir açıklamayla. Sizin takip ettiğiniz bir toplantı var, belki ondan da kısaca bahsetme imkanınız olabilir. Şimdi doğru, geçen hafta ekonomi güvenliği, Türkiye ne kadar güvende konulu bir toplantı vardı. Kanal İstanbul'da burada zaten gündeme geldi. Ekonomiden sorumlu bakan Ali Babacan açıklama yaptı bu ekonomi güvenliği toplantısında. Şimdi ekonomi güvenliğine geliriz. O başlı başına bir konu da, o Kanal İstanbul Yüksek Planlama Kurulu karar almış. Şimdi eskiden Yüksek Planlama YTK Ankara'da, hatta tüm Türkiye'de ama Ankara'daki gazeteci, ekonomi gazetecileri özellikle bundan işte 30 yıldan itibaren ekonomiyle ilgili haberleri izlerken YPK çok önemli bir kurumdu. YPK toplantısı Yüksek Planlama Kurulu yani. Yüksek Planlama Kurulu iç kabine gibi bir toplantıydı. Yani burada Türkiye'de iktisat politikasının politikalarının ana eksenleri nasıl dönecek, nereye dönecek, ne yapacak, bunlara karar verildi. Ve onun üzerine bakanlar kurulu bir takım şeylere ve dolayısıyla bu gerçekten fiilen olan toplantılardı. Ama AK Parti döneminde Yüksek Planlama Kurulu yasa kağıt üzerinde kaldırılmadı ama var, ama fiilen yok. Yani bir kağıt dolaşıyor ortalıkta. Çünkü bu kağıt yine dolaşmış. Yüksek Planlama Kurulu arada hatta başka mekanizmaları da soktular bunlar. Yani Türkiye'de çok enteresan mekanizmalar var. Kağıt üzerinde olan işlemeyen, kağıt üzerinde olmayan işleyen filan. Yüksek Planlama Kurulumuzda bu Kanal İstanbul'un stratejik kararını almış. Şimdi Sayın Ekonomiden Sorumlu Bakan'ın açıklamasına göre 40 milyar dolarlık bir proje. Ve de 2023'e kadar sürecek. Ve bu proje hakkında yani seçimlerde işte muhteşem proje şeklinde işte ters köşeye yatırılacak bir proje, ise toplumun büyük bir kısmını ilgilendirecekler. Yani 40 milyar dolarlık bir yatırımda bulunuyorsunuz. Bunu paylaşmıyorsunuz yeter. Yani bununla ilişkinde önümüzdeki günlerde anlaşılıyor ki bu hattı açıklayacaklar. Nereden geçeceğini ve bu kilometrelercelik bir kazı alanı her şeyden evvel. Yani ikinci bir Boğaz Köprüsü yapılıyor Türkiye'ye. Ha, benzer şeyler ben hatırlıyorum. Çok önceleri Bülent Ecevit'in de böyle bir şeyi vardı. Hatta Osmanlılara kadar dayanır yani. İstanbul Boğazı'na alternatif bir takım yapılanmalar, ama şimdi Türkiye toplumunun 40 milyar dolarını harcayacağınızı söylüyorsunuz. Ki bu konudaki projenin detaylarını ve günümüz dünyasında böylesine bir harcama yapmayı sadece Türkiye'de insanları son seçimlerde aldığınız kararla 10 yıllık bir bağıt üzerinden götürüyorsunuz. Doğru olabilir, yanlış olabilir ama bunun detaylarını tartışmanız lazım. Türkiye'de işte üniversitelerin ve bilim dünyası diye, tırnak içinde bilim dünyası diyorum, işte Ar-Ge, teknoloji çalışmaları vesaire bir şey üretemediğini ve dünyada 65. sırada yer aldığını, söylüyorsunuz. Şimdi bu kanal İstanbul'u anlatmanız lazım. Eğer siz bir iktidarsanız 40 milyar dolarlık bir vergi veren insanlara bir harcamayı anlatmak durumundasınız. Artı iktisatçılar buna ilgi göstermek durumunda. Yani 40 milyar dolar bu süre içerisinde harcandığında bunun ekonomik değişkenler üzerindeki etkilerini orta dönemde, kısa dönemde vesaire ya da getireceklerini götüreceklerini tartışmak durumunda. Hayır, bu zaten bu boyutta bir projenin aslında dünya çapında da tartışılması gerekiyor. Sadece Türkiye'yi Türkiye'yi kapsayacak bir şey değil. Bütün Karadeniz'de kıyısı olan bütün ülkeleri, Rusya'yı, başta Rusya olmak üzere belki bütün Balkan ülkelerini, tümünü ilgilendirecek ve orada yaşayan bütün, yalnız insanları da değil, canlıları da, bütün hayvanları, balıkları, bitkileri de derinlemesine etkileyecek muazzam büyüklükte bir ekolojik müdahale, doğaya karşı bir müdahale. Ve aynen. Yani bunun sakıncaları üzerine çok sayıda, mesela Profesör Saydam da çok ayrıntılı olarak bunun dökümünü yapmıştı ve bunun çok büyük problem olabileceği, sadece hafriyatın dökülmesinin bile çok büyük yıkıma yol açacak. Nereye? Ya gerçekten büyük bir şey. Yani şimdi sonuçta bölge, dünya, yani açtığınız kanal İstanbul Boğazı'na benzer bir kanal. Bir tektonik hareket sonucunda oluşacak bir kanal değil. İnsani hareket sonunda oluşacak bir kanal. Ve iklim üzerine, çevre üzerine etkileri, ekonomi dışında pek çok faktörü ve bölge ülkeleri ve bütün dünyayı etkileyecek bir şey. Evet, denizler sonuçta arasındaki kot farkından dolayı da zaten Karadeniz'de Marmara arasındaki kot farkından dolayı da çok büyük bir, başka önlenemez bir kontrolü mümkün olmayan bir başka doğal olaylara da yol açacağını, daha doğrusu bir harekete yol açacağını da hesaplıyorlar bilim insanları. Ha, benim söylemek istediğim şey şu, yani Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu'nun 10. toplantısında Erdoğan, İnsanlık, özellikle de gelişmiş ülkelerin halkları marketten bir paket makarna alırken o makarnanın oraya nasıl geldiğini artık sorgulamak zorundadır. Bir parça elmasın, bir gram altının, bir litre petrolün, bir metreküp doğalgazın, bir torba kömürün nerelerden geçip geldiğini, ne tür trajedilere şahit olarak evlerimize ulaştığını artık kafa yormamız gerekiyor. Ve büyüme ve kalkınma dediğimiz süreç böyle devam ederse ortada yaşanabilir bir dünya kalmayacak demişti. Bunu nasıl izah edecek? Bir tipik Erdoğan ve tipik AKP davranışı sözleriyle karşı karşıyayız. Yani iki nokta, yani şu konuşmayı bir iklim bilimcisi yapıyor. Dinleyebilirsiniz yani, değil mi? Veya da işte bu konuya hassasiyet gösteren herkesin, evet, herkesin yapabileceği bir konuşma alıntı gibi alabilirsiniz. Evet, zaten bu anlamda getiriyorsunuz. Metin yazarlığına mı başladığımı soranlar da oldu yakınlarım arasında bana, başbakan. Öyle mi? Evet, bu metni okuyunca duymuş birisi. Öyle mi? Sen metin yazarlığına mı başladın diye sordular bana bu konuda. Yani ben benzer konuşmaları hatırlıyorum. Yani şeyde de yapmıştık galiba, Birleşmiş Milletler'de toplantıda da yapmıştı Erdoğan ve gerçekten çok mutlu olmuştuk. Yani Chavez vari bir konuşma yapmıştık. Bundan da mutlu olduk tabii. Yani sadece bunun için arkasında durulması ve bunun gereğini yapılmasını talep etmekten başka bir şey söyleyemeyiz. Yani büyüme ve kalkınma dediğimiz süreç böyle devam ederse ortada yaşanabilir bir dünya kalmayacak diyor. Yani bu acımasız rekabet, bu hırs, bu tamah böyle devam ederse çocuklarımıza bırakacağımız bir dünya var olmayacak diyor. Bu büyüme ve kalkınmadan başka nedir ki bu İstanbul projesi, Kanal İstanbul projesi? Bir, bu dediğimiz çerçeve, sizin anlattığınız çerçeve içerisinde bakıyorsan bir başbakan, yani sonuçta bu hassasiyeti gösterdiğini böylesine bir konuşma üzerinden, konuşmalar üzerinden geliyoruz. Bu yatırım konusunda Yüksek Planlama Kurulu kararını açıklamak zorunda. Yani nedir yani, sen bir yanda bunu söylüyorsun, bu hassasiyetlere dikkat çekiyorsun. Öbür tarafta 2023'ü de hedefleniyor. Bu 2023 saplantısı da bir alemdir bu ülkenin. Neyse, burada da bir ikinci kanal açıyorsun. Şimdi şunları söyleyebiliriz. Uluslararası noktadan ulusal, yani ülkenin kendi vatandaşlarına söyleyeceği sözler vardır. İşte uluslararası Montreux Anlaşması meselesi geliyor zaman zaman. İşte Boğazların güvenliği konusu gündeme geliyor. Gerçekten de önemli bir olay. Yani artık bu anlaşmanın uluslararası çerçevede tartışılması ve 16 milyonluk bir kentin içinden her gün siz milyonlarca ton petrol taşıyan, sıvı yakıt taşıyan, sıkıştırılmış gaz taşıyan tankerler gelip geçti. Bir tehlike içerisinde yaşıyor. Yani bu sadece insanlık için de bir tehlike. Bundan 1936 yılında Montreux Anlaşması yapıldığında böylesine bir taşımanın, bu büyüklükte bir taşımanın olmadığı bir gerçeğini biliyoruz. Siz bunu hafifletmek isteyebilirsiniz. Rahmetli Ecevit'in de böyle bir şeyi vardı gerçekten. İşte bu kanaat da şeye kadar gidiyor, bu kanaat meselesi. Ama bir, bunun bütün dünya coğrafyası üzerinde önemli bir böylesi bir uzunlukta bugün dünyada bir kanal açılmıyor. Bu böyle bir proje uluslararası ve bölge ülkeleri, komşu ülkeler çerçevesi içerisinde getirecekleri götürecekleri anlamında tartışılmıyor. Türkiye'de de tartışılmıyor. Yani zaten bunun, yani bunun yapılabilirliği konusunda da ayrıca bir tartışma da olduğunu zannetmiyorum. Yani siz ne Doğan Babacan Bakan bizzat açıkladı mı bunu dediniz? Şimdi bakın, geçen hafta iki açıklama. Birincisi Ali Babacan Yüksek Planlama Kurulu yani kurumdan sorumlu ve başbakan yardımcısı, evet. Adam yani. Dedi ki biz bunun kararını aldık. Yüksek Planlama Kurulu bunun kararını aldı. Bu yakında yayınlanıyor ve start verildi diyor. Ardından Ergene çevre kirliliği yapan nehrin ilişkin şeyde, o sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Kadir Bayraktar bu konuda açıklama yapıyor. Yani resmi gazetede buna ilişkin kararı görmedim açıkçası. Yani bu işe gündeme getireceğiz diye baktım. Henüz resmi gazetede yayınlanmamış ama karar alınmış. Karar alınması ne demek? Bundan sonra kamu birimlerine, bu konuyla ilgili kamu birimlerine hareket planının devreye girmesi demek. Devreye girmesi için başlangıcın yapılması demek. Nitekim Ali Babacan diyor ki o konuşmada, zaten yani farklı bir gündemde bir konuşmanın içerisinden bir paragraftır bu. Biz yolları değiştireceğiz. Köprüler yapılacak. Yani kamulaştırma başlıyor. Evet. Bu kadar yakın. Yani bu kanal üzerinden geçen bölgede kanal geçince yolları değiştireceksiniz. Siz yani üstünde bozacaksınız, köprüler yapılması gerekiyor falan. Yani bir ön yatırım dönemi var. Kanalın geçeceği araziyi düzenleyeceksiniz ki bu bölgede yoğun sanayileşmenin, yoğun kentleşmenin de olduğu yerler. Yani bugün İstanbul'u Silivri'ye arasında kilometrelerce süren şey yok. Boşluklar yok. Dolayısıyla bunlara başlanacağını beyan etti. Ve dolayısıyla şunu gösteriyor bu iş. Bu aynı zamanda biliyorsunuz çılgın proje olarak karşımıza seçildi. Evet, çılgın proje deniyordu. Evet. Şimdi iki bakanın açıklaması var. Sanıyorum şeyin açıklaması da var. Yani Ulaştırma Bakanı'nda. Çünkü bu çok yönlü. Ama mesela ben yıllardır izliyorum işte elimden geldiği fiilen aktif gazetecilik yaptığınız zamanlar işte iktisatçı olarak izlersiniz, iktisat dergisini yayınlayarak meselelere bakarsınız filan falan. Şimdi 40 milyar dolarlık bir proje ve bunun gerçekten bu ve benzeri şeyler bir şekilde planlama teşkilatı. Şimdi Kalkınma Bakanlığı oldu. Yani bizim ağzımızda sürekli devlet planlama teşkilatı olarak devam edecek. Çünkü yani bu kurum 50 küsur yıl böyle dillendirildi. Böyle bir tartışma olur. Uzmanlar bir şeyi yayınlar. Kamuoyuyla paylaşırsınız ya da yasaklar paylaşırsınız. Uluslararası kuruluşlar devreye girer. Şimdi yani Süveyş kanalı yapıldığında, Panama kanalı yapıldığında, yani bunlar önemli. Dünya coğrafyası açısından dünya nakliyat stratejileri anlamında olsun. Yani bu büyüklükte, bu şeyde kredi piyasaları açısından olsun vesaire, tartışılması gereken bir olay. Yani vergi veren insanlar, yani Ömer Madra, Can, Ali, Mert, bu vergi veren, buraya harcanmasını istiyor mu kardeşim? Yani adeta bir referandum gerektirecek kadar önemli projeler. Ya çok, yani Türkiye'nin bütçesinin de yatırı sayılır bir... Çok önemli. Yani ben bunu harcamasını, böyle bir şey harcanmasını istemiyor olabilirim yani. Yani mesela AK Parti'ye oy verenlerin %40'ı Kanal İstanbul'un yapılmasına oy verecek, onay verecek. Yani işin iktisadi boyutuyla, iklim etkileriyle, bölge ülkeleri etkileriyle, tamam bu yani inandırdığı takdirde, yani hiç şeyde değilim. Hadi toplumun büyük bir bölümünü diyebilirsiniz ki yani ben buna inandıracağım, yani buna ihtiyaç var çünkü İstanbul tehdit altında. Geçen her tanker İstanbul'u deprem boyutunda zarara uğratabilecek bir noktada. Buna ben alternatif yapmak durumundayım. Ya buna da diyebilir ki bir takım insanlar. Ya diyebilir yani ama kadar... mesela o zaman da Montreux Antlaşması'nın gözden geçirilmesi gerekir. Yani bir yeni bir antlaşma, uluslararası yeni bir bölgesel ülkeleriyle yeni bir antlaşma yapmanız gerekebilir. Yoksa neden açılacak olan yeni işte neyse çılgın kanalı, Kanal İstanbul'u tercih etmesi gerektiğini nasıl izah edeceksiniz? Oradan tankeri geçirecek olan ülkelere yeni bir uluslararası antlaşma, ticari anlaşma, seyri sefer anlaşması gerekecektir yani. Tabii. Yani zaten Montreux'da problemli bir yani zamanı süresinde tartışmalar var. Yani bunları farkındaysanız yani toplumun geniş kitlelerin yani mesela AK Parti'ye oy veren %50'ye yakın insanların %40'ı böyle bir Kanal İstanbul olayına onay vererek verdi. Bunu bir görmek durumunda. Yani AK Parti bunun için onay almadı. Yani aynı şey işte demokratikleşmek için falan gibi noktalarda da konuşulabilir ama yani burada bu kadar bu ülkenin vergi verenlerinden toplanıyor bu. Yani bu para 40 milyar doları Sayın Erdoğan ailesinin bütçesini harcamıyor. Dolayısıyla bunun eline boyuna tartışılması gerekir. Bir tane bir şey gördünüz mü? Belki de ilk biz gündeme getiriyoruz. Yani şey bu tartışmayı Türkiye basınında. Evet, böyle bir yani şey? İşte yani. Profesör Cemal Saydam'ın bu konuda Cemal Bey'in evveliyatı var. Yani bu işin çılgın proje olarak adlandırıldığı evet. Dönemden itibaren başlayan yaklaşımını biliyoruz ve akademik dünyada da bir tek onun sesi var galiba. Evet. Cemal Saydam'la biz de konuşmuştuk, Profesör Saydam'la. Kanal İstanbul, İstanbul Karadeniz'i boşaltır. İstanbul, Kanal İstanbul Karadeniz'i boşaltır anlamında da ifadeleri vardı Profesör Saydam'ın. Evet, Panama ve Süveyş kanalıyla karşılaştırıyorsanız bu projeyi Boğaz'daki akıntılardan hiç haberiniz yok demektir diyordu aynı zamanda. Evet, teknik açıdan da. Bizim Açık Radyo'da, Açık Gazete'de konuştuk bizzat kendisiyle yani. Evet. Ya biz o dönemde gündeme getirdik böyle projeler, çılgın işler. Ama yani artık bu iş hani o zaman seçim yatırımı gibi görüldü. Yüksek bir anlama kurulu karar almış. Bana kalırsa yani gerçekten şimdi doğru oturup Hocam'ın Ali Babacan da imkan olsa, yani teknik noktalarda da tartışılması gereken hususu ne kadar araştırdığını kendisine sormak istiyordum ama bu toplantının sadece bir cımbızlayarak geldik yani bu hikayeyi. O arada kendisini bundan söz etti. Ne kadar kendi bu konuda inançlı ya da aklı başında AK Parti iktisatçılarından ya da bürokratlarından bu işe gönül veren ve doğru gören ve işin bütün çerçevesiyle doğru olduğuna inanan, yani inandırsın toplumu, yapılması gereken budur. Siz ülkenin önüne bir proje koyarsınız siyasetçi olarak. Demir ağlarla örmek istersiniz, boru hatlarıyla örmek istersiniz, kanallarla örmek istersiniz vesaire vesaire. Yani ama bunun önüne getirirsiniz bu harcamayı. Bakın, McNamara'nın, yani birkaç kere belki bunu söyledim, McNamara genç nesil için bir şey ifade etmeyebilir ama bizim için çok önemli. McNamara 1960'ların Amerikan Savunma Bakanı'ydı ve Vietnam'a müdahale edilmesinin baş mimarıdır yani. Dallas kardeşler ve McNamara'yı bir araya getirseniz Soğuk Savaş'ı çözersiniz. McNamara Vietnam'ın kana boyayan ve dünyada Soğuk Savaş döneminde Amerikan müdahalelerinin mimarı bir insandır. McNamara buralarda mahvetti bu ortalığı. Sonra o nereye getirildi McNamara? Hangi göreve getirildi? Dünya Bankası. Dünya Bankası Başkanlığı'na getirildi. Evet. Ve McNamara efsane bir başkan olarak anılır. Neden? Efsane başkan. Ve hatta bizim çok değerli büyük abilerimiz, amcaları, iktisatçılarımız da McNamara'yı, yani bir nesil de pek över. Hatta onun Türkiye'deki temsilcisi konumunda McNamara'nın Süleyman Demirel'dir. Barajlar Kralı McNamara Krallığından gelir yani. Çünkü McNamara Dünya Bankası Başkanı iken dev barajlara projeler vermiştir. Dev barajlar yapmıştır. Bizim kebanlarımız, Atatürk barajlarımızın düşünsene, Asuan barajıdır. Bilmem ne, dünyada böyle işte barajı yaptığın ama o ülke kalkınacak düşüncesi McNamara ve ekibinin düşüncesidir. Ve bu barajlar yapıldı. Barajlar kralları oldu ülkelerin, gelişmekte olan gelişmemiş ülkelerin kralları oldu. O krallar uzun süre krallıklarını demokrasi, tırnak içinde demokrasi adı altında yürüttüler. Ömer Madalır'ın, Ali Bilgiler'in darbelere selam verip geçtiler. Yani bir yığın mübarekler oldu dünya üzerinde. Sonra bir araştırma yapıldı. Şimdi unutuyorum. McNamara Vietnam Savaşı'nda ya da Savunma Bakanı iken mi dünyaya çok zarar verdi? Yoksa Dünya Bankası Başkanı iken mi çok zarar verdi? Ortaya çıktı ki dünyaya Dünya Bankası Başkanı iken daha büyük zarar vermiş McNamara. Yani ve bugün Dünya Bankası gibi bir kuruluş 1960'lar, 70'ler, 50'lerdeki bu dev baraj projelerini kendi eleştiriyor. Yanlış yaptık diyor. Evet. İklimi bozduk diyor. İklimi bozduk. Hayha, kırıklarına yavaşlık diyor. Bir anda o kadar yüksek ağırlıklarla. Ve zaten ömürleri de belli bu yatırımların, değil mi? Evet, yani en uzun 50-60 yıldan bahsediliyor. Çünkü mille tamamen barajlar kalmıyor ortada. Ayrıca da yani bu Kanadalı yönetmen işte Todd Southgate'in bu Brezilya'daki Belo Monte ve Türkiye'deki Ilısu'nun barajların hikayesini tek bir filmde birleştirip bir belgesel yaptı. Maalesef göremedik. Doğa Derneği'nin öncülüğünde Kadir Has Üniversitesi'nde gösterimi vardı ama takip edemedim daha sonra görmek için. Ama orada da çok net olarak barajların temiz enerji olarak kabul edilmesinin imkansız olduğunu ve bunun bütün ovaları, bereketli ovaları ve işte derin vadileri filan hepsini berbat edeceğini söyleyen, gösteren belgeseller var. Hem ikisi Hasan Keyf ve Amazon gibi ta iki binlerce yıl geriye dayanan medeniyetler, birisi yerlilerin, birisi de işte Orta Doğu insanlarının binlerce, on binlerce neredeyse yıllık geriye giden şeylerinde. Bunlar öyle bir kere de kullanıp atılacak şeyler olarak ortaya çıkarıldığı zaman çok büyük bir problem yaratıyor. Hele daha bugün, daha bu sabah Türkiye'nin bütün iklim konusundaki dünya sera gazı emisyonunun son 11 yılda %124 arttığını ortaya koyan TÜİK raporu var. 2011'de yani kişi başına da 5-10'da 7 tonla artık dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldiğimizi gösteren de raporlar varken, doğrusu çok garip bir tartışma içinde olduğumuzu söylemeliyiz. Kesinlikle. Yani bakın, Türkiye'de bu barajlar krallığı, yani göller bölgesi dediğimiz bölgeyi bitirdi. Göl kalmıyor orada. Kalmadı. Evet. Yani göller bölgesinin bitmesi, bu gölleri besleyen akarsuların önüne barajların yapılmasıdır. Evet. DSİ raporlarında görebilirsiniz. Yani barajlar kralı yaşıyor şu anda. Uzun ömürler versin ama McNamara bildiğim kadarıyla vefat etti. Öyle öldü, yani evet. Dünyanın ve ülkemizin kralları, yani yapılan arşiv var gerçekten. Bunu bulabilirler. Adam Dünya Bankası başkanıyken dünyaya daha büyük bir zarar endeksi yapılmış herhalde. Vietnam'daki süreçte Dünya Bankası'nın, yani bunlar Atatürk Barajı'nı hatırlayın. Ben hatırlıyorum, 12 Eylül'den kısa bir süre sonra ihale edilmişti. Atatürk Barajı ihalesi. İşte su tutma, Fırat ve Dicle üzerlerinde ve temelde o zaman Türkiye Atatürk Barajı'yla kurtulacaktı. Yani Türkiye gelişmişlik sürecini Atatürk Barajı'yla yakalayacaktı. Ve hatta Küskün Doğu, o zaman Kürt sorunu değildi, Küskün Doğu'yu da hatırlarsınız Ömer Bey. Evet, Küskün Doğu da bu şekilde küskünlüğü ortadan kalkacaktı. Bugün Atatürk Barajı'nın yarattığı iklimsel tahribatı konuşuyoruz. Yani pamuk şu kadar, yılda 5 sürgün pamuk alacaktık. Memleket ambara dönecekti, tahıl ambarına. Halbuki şimdi tuzlanma dolayısıyla. Tuzlanma ve devreyi mahvetme şeyle karşı karşıya. Evet, Ali Bey, tabii birçok ortalıkta farklı konuları tartışacağımız bir şey olacaktı ama sonunda geldik bu Kanal İstanbul'la, süreyi bitirdik maalesef. Yalnız son söz, bu ihaleye fesat karıştırma işine CHP ile anlaşarak Türk Ceza Kanunu'nda kamu kurum ve kuruluşlarında bir zarar eden insanların cezası indirildi arkadaşlar. Evet. Ortaklaşa anlaştılar. Yani birbirlerini yani burada belediyeleri kurtarıyorlar. Yani gerçekten bu takas da konuşacağımız konulardan bir tanesi ama süre bitmedi. Yani dördüncü yargı paketinin müjdesi bu. Evet, yolsuzlukları. Yani müjdesi bu, yolsuzlukları affetmek. Yani dönsün insanlar biraz buna baksınlar. Bilhassa Akil abiler, ablalar bunlara bir baksınlar da kendilerinde bir aynada şey yapsınlar, baksınlar. Neyse, son söz bu. Gerçekten çok ciddi bir şey var. Biz, evet, evet. KCK'nın onu çocuk, yani bildiğin insan içeride ama hırsızlık ve yolsuzluk meselesi partilerin işbirliğinde cezaları hafifledi. Son dikkat çekeceğimiz konu bu. Çok konu var ama bu. Evet evet, çok. Bunları da tabii konuşmaya da devam edeceğiz Ali Bey. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.